İnkar edenle yaşayamayan farklı şeylerdir. Yaşayamayan, yaşayamayana yardımcı olmak, ona güzel yolu göstermek gerek. İnkar eden ayrı bir şey. O çok farklı. Bir de gücüyle, kuvvetiyle insanlara müdahale eden, o ayrı bir zalim. Örneği ve ismi yanımda mahfuzdur. Geçen bir bayan yanıma geldi. Mahallesindeki bir komşudan şikayetçiyim. Dehşetle irkildiğimi hissediyorum. O konuda kanuni manada şikayetini iletmesini söyledim kendisine. Bu konuda yetkili mercilere, kurumlara git ve şikayet et. Savcılığa, emniyet teşkilatına benzeri yerlere, neresiyse işte yetkili makamlara şikayetini bildirdim bayana. Ramazan ayında dini programları dinlemiş, namaza başlamış bir bayan, tertemiz bir bayan. Şu anda bizi dinliyor zannediyorum. Geçen yanıma geldi. Gözü yaşlıydı. Hayırdır dedim. Sıkıntısını ifade ediyordu. Mahallesini söylemeye gerek görmüyorum. Mesele olayın ifadesi değildir. İğrençliğin ifadesi. Falanca komşum, filanca komşum evden çıkarken bana müdahale etti. Başındaki örtüye tahammülsüz elle müdahale. İşte zalimdir bu. Bu kadar hayasızlık, bu kadar terbiyesizlik. Çok zor görülür bir hadise. Dünyanın başka yerinde bunu göremezsiniz. Mümkün değildir. Bu kendini bilmez zavallı. Tabi bu milletin bir ferdi midir tahmin etmiyorum. Çünkü dini yaşamasa da, içki içse de, kumar oynasa da, dini yaşamasa da bir insan bu kadar sefih ve düşük olamaz. Ama vaka bu yaşanan bir şey. Demek ki bazı insanlar iyice şımarıklaştılar. Kendinde böyle bir güç vehmedebiliyor. Aynı kefededir. İnsanlara baskıyla, zulmederek ibadet yaptırmaya çalışan ile bu zihniyet aynı kaynatan çıkmıştır netice itibariyle. Bunun için dinde zorlama yoktur demiştir. O zorlama yetkisini peygambere dahi tanımamıştır. Ama ahlaksızlık yetkisini kimseye tanımamıştır. Eliyle müdahale. Sanıyorum gerekli yerlere şikayetini yapmıştır. Hayret ettim. Doğrusu o gece uykumun kaçtığını, sabaha kadar uyuyamadığımı ifade etmek isterim. Hayret ettim. Allah'ın huzurunda hangi günahla çıkılacağının hayretini yaşadım. O şahıs, Türkiye'de benzerinin çok az olduğuna inandım. O X insan, tanımıyorum bile. Allah'ın huzuruna hangi yüzle çıkacak? Hangi kapkara yüzle çıkacak? Ne diyecek Halukur Rahman olan Allah'a, Deyyan olan Allah'a ne diyecek? Halbuki bu memlekette başı açığıyla kapalısı, namaz kılmayanıyla kınanı, içki içeniyle içmeyeni, dinle kavgalı olmayanlar, kardeştirler, dostturlar, yan yanadılar, kucak kucağıdılar. Böyle sefihler hariç, böyle ayak takımları hariç, onları insan dahi saymıyorum. Dikkat ediniz, yaşamayanı demiyorum. O ayrı bir şey. Ona ben bir ilahiyatçı olarak yaşamayan insana ancak dini yaşamamız gerek, din güzeldir derim. Ötesini söyleyemem. Allah neyi affeder etmez? Her birimizin ayrı bir günahı vardır. O ayrı bir şey. Ama bu arz ettiğim örnek çok farklı bir şey. zorlamak, insanları dine veya din dışına zorlamak, iki ayrı kutup, iki çirkin ve iğrenç kutup. Allah meleke vermiş, seçebilme kabiliyeti, iki yol gösterdik, dilediğini tercih et demiş. Allah insanı robot gibi yaratabilirdi dileseydi, tek yolu tercih edecek şekilde öyle yaratmadı. Muhtar kıldı onu, görüşlerini serd etmede, yolunu tercih etmede Allah insanı yetki sahibi kıldı. Üsame bin Zeyd'in olayını biliyorsunuz, radıyallahu anhuma. Zeyd ibn-i Harise'nin oğlu, Sa'idu Sa'du Talha, Zübeyru Abdurrahman, Ebu Ubeyde, 6 cennette müjdelenmiş ve 4 halife. O güzelim sahabeden ders almış Üsame bin Zeyd, bir muharebede düşmanıyla çatışırken rakibini yere düşürür Üsame. Elinde kılıcı vardır, harbin gereğini yapacaktır. Kılıcı kaldırdığı anda karşıdaki rakibi La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yok der. Aslında putlardan vazgeçtiğini, Allah'a boyun eğdiğini, Allah'ı ilah kabul ettiğini ifade eder. Lakin dinlemez Üsame. Genç delikanlı Üsame heyecanının da tesiriyle kılıcı indirir. Karşıdaki rakibini bir anda bertaraf eder ve öldürüverir Üsame İbni Zeyd. Hazreti Peygamber'in yatağında büyümüş, peygamber kokusunu duya duya serpilmiş olan Hazreti Üsame, harbin heyecanı Üsame'yi bir anda düşünmekten alıkoyar. Ve sonra Medine'de cihan serverinin yanına geliverirler. Allah Resulü olayı duyar duymaz çağırtır Üsame'yi, bana anlat bakayım o olayı der. Sıkılır Üsame, yüzü kızarır. Allah Resulü'ne yaptığını anlatır. Nebiler serveri rahatsızdır, sinirlidir Allah Resulü, gazaplanmıştır. Çünkü bir kula müdahale edilmiştir, İmanını haykıran bir kula müdahale edilmiştir. Üsame nedir senin bu halin der. İbn-i Zeyd der ki, ya Resulallah korkudan söyledi, öldüreceğimi anladığı anda söyledi deyince, hella şakakta kalbe, hella şakakta kalbe diyordu Allah Resulü ona. Onun kalbini yarmalı mıydın veya yarmış değil miydin? Veya diğer bir tercümeyle onun kalbini mi yardın ki gördün? Kaç defa söyledi Allah Resulü Üsame bin Zeyd'e. Öylesine ki, öyle defaatte Allah Resulü Üsame'nin üzerine gitti ki sözleriyle, yani onun kalbini mi yardın? Nereden biliyorsun yalandan iman ettiğini? Nasıl öldürürsün Allah bir diyeni, harpten vazgeçeni? Üsame bin Zeyd diyecekti, o gün Müslüman olmuş olmayı, daha önce Müslüman olmamış olmayı ne kadar arzu ettim. Din budur işte, insanlık budur, izzet budur, şeref budur işte, İslam budur. Kelimesiyle, selametiyle, isiyle, sesi ise, se harfiyle, le harfiyle, a harfiyle ve me harfiyle İslam budur. Bana bunun önüne başka bir ahlaki sistem getirin. Yazıklar olsun, İslam'ı bilmeyenlere bir defa değil bin kez yazıklar olsun. İslam'ı bilmeden düşmanlık edene bin defa yazıklar olsun. Kendi dininin farkında değil, toplumun yaşadığının, toplumun içinde büyüdüğü dininin farkında değil. Ne kadar zavallıdılar, ne kadar! Ve Hazreti Ali, o da ayrı bir Üsame, onun üstadı diyelim ona, aynı sahne ve aynı hadise. Hazreti Ali harp sahasındadır, büyük cengaver, büyük mümin, büyük muvahhid, büyük alim, büyük zahid, büyük muttaki, büyük salih, elindeki harbisiyle düşmanı yere serer. Kılıcı kaldırmıştır Hazreti Ali, o da harbin gereğini yapacaktır. Tam kılıcını kaldırmışken yerdeki adam Hazreti Ali'ye doğru tükürür. Büyük Ali'ye doğru ağzındakini atmaya çalışır. Vuracakken Hazreti Ali kılıcı indirir. Hadi çek git der. Adam hayret içinde, dehşet içindedir. Anlamaz bir türlü. Hazreti Ali'ye bakar der ki, beni öldürmen gerekiyordu. Ben sana tükürdüm, iki kez beni öldürmen gerekiyordu. Garip bir şey, ben tükürünce sen kalktın beni öldürmedin deyince, Hazreti Ali'nin büyük cevabına bakınız. Bana yeryüzünde insan inşa edin. İnsan yetiştiren üniversiteler getirin bana. Şarttan garba, batıdan doğuya, bütün yeryüzünü dolaşın. Avustralya'dan Antarktika'ya bana Hazreti Ali yetiştiren bir eğitim müessesesi gösterin. Ne diyordu büyük zat? Demin diyordu, Allah için harp ederken seni yere yıktım. Sen benim yüzüme tükürdün. Şu anda nefsim için mi, Allah için mi sana vuracağım bilmiyorum. Yani harbin gereği için mi, nefsim için mi? Nefsimin galip geleceğinden endişe ettim. Seni serbest bıraktım. Dönüyordu adam, ilk kez gerçek manada bir müminle karşı karşıya gelmiş ve şöyle diyordu, senin dinin bu kadar büyükse sana tabi olmaktan başka çare yok, senin dinine tabiyim diyordu. Bu iman işte. Yazık, bilinmeyen bu din işte. Tanınmayan, bin kez hayret ve bin kez dehşet duyuyorum. Müslüman dahi dinini bilmiyor, hocası dinini bilmiyor, hacısı dinini bilmiyor, gazetecisi bilmiyor, öğretim görevlisi bilmiyor. Kur'an'ı yaşayabilseydik, hakikaten peygamberi yaşayabilseydik, kardeşliğimiz bin kat fazla olmaz mıydı? Rüşvet kalır mıydı? Zulüm kalır mıydı? Cinayet kalır mıydı? İnsan hakkına tecavüz edilir miydi? Memleketin yetimin parası yenir miydi? Ve bir şahidin şahitliği, mümin olmasa da belki, Müslüman olmasa da şahitliği önemlidir. Meşhur Alman Göte'nin dediği gibi, inceler İslam dinini ve der ki, eğer Müslümanlık buysa hepimiz Müslüman değil miyiz der. Yazık, Göte'nin söyleyebildiğini benim yanımdaki adam söyleyemiyor. Bin kez yazık. Ses tonumdaki isyan cehaletidir. Ses tonumdaki isyan Allah'ı bilmemeye, Allah'ın arzında Allah'a isyan etmeyedir. Ses tonumdaki rahatsızlık, yeryüzünün şu en güzel iklimini ve coğrafyasını dünyanın lideri haline getirmeyişimizedir. Bütün yeryüzünü dolaşınız. Yeryüzünde hiçbir iklim şu Türkiye kadar güzel değildir. Yeryüzünde hiçbir iklim bu kadar mükemmel değil. Lakin bizde hayır yok, bereket yok. Allah vermiş, lakin farkında değiliz. Allah almayı da bilir. Lütfetmiş Mevla, bereket indirmiş. Sulamadan elde ediyoruz. İlkelce suluyoruz. Allah bolca veriyor. Tüketiyoruz. Bankaları boşaltıyoruz. Ülkeyi boşaltıyoruz. Allah güne doyuruyor. Güne yağmur indiriyor. Zulmediyoruz. Allah lütfediyor. Allah sonsuz krediler veriyor. Bu millet büyük bir millet. Devlet kurmuş, Osmanlı'ya sancak olmuş bir millet. Yazıktır. Allah'ın lütfu devam ediyor bu millet üzerinde. Lakin farkında değiliz büyüklüğümüzün. Yazık, çok yazık. Almanya'da yaşayan bir arkadaşımın